Skiner sol, lyser skyer. Bort fra bråket i byer vil jeg dra. Opp på Finnmarks vidda, langt, ja langt mot nord. Der finnes ingen fabrikker, hverken biler eller trikker. Det stedet hvor samene bor. For der har jeg en pike, opp i midnatt solens rike. Og hun for meg det vakreste på jord. Lille Laila, lille Laila, her på vidda vil jeg sammen. Og vi to skal sammen streve med å bygge oss et hjem her oppe i Jødemarkens land. Og når midnatt solens flammer lyser over jord og gammer, er alt glede, det var her vi lyste.